دا کوم پرس یا مار مخی تدال بدر توایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر توایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر توایم دا کوم پرس یا مار مخی تدال بدر توایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر توایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر توایم د سپینې مڼې خاکې هم له سرې مڼې بتر کړو د سپینې مڼې خاکې هم له سرې مڼې بتر کړو بچی د غزنوي او د ابدال بدر ته وایم بچی د غزنوي او د ابدال بدر ته وایم د کوپر استعمار مخی ته ډال بدر ته وایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر ته وایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر ته وایم ساتونکی د ناموسو د عزمونو یې اتله ساتونکی د ناموسو د عزمونو یې اتله د پیغلو میوندیو د سر شال بدر ته وایم د پیغلو میوندیو د سر شال بدر ته وایم د کوپر استعمار مخی ته ډال بدر ته وایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر ته وایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر ته وایم نقشه کې د نړۍ دې د افغانم کړو غوښتلې نقشه کې د نړۍ دې د افغانم کړو غوښتلې ایمان د ازادۍ او استقلال بدر ته وایم ایمان د ازادۍ او استقلال بدر ته وایم د کوپر استعمار مخی ته ډال بدر ته وایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر ته وایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر ته وایم څوک ته په دهشت ګر څوک ته نظر بولي جنابا څوک ته په دهشت ګر څوک ته نظر بولي جنابا خو زه د بدخشان غم یو لال بدر ته وایم خو زه د بدخشان غم یو لال بدر ته وایم د کوپر استعمار مخی ته ډال بدر ته وایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر ته وایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر ته وایم هلال د هلال پسیر هلال هلال زلیجا هلال د هلال پسیر هلال هلال زلیجا هلال چی هلال شولی هلال بدر ته وایم هلال چی هلال شولی هلال بدر ته وایم د کوپر استعمار مخی ته ډال بدر ته وایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر ته وایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر ته وایم د کوپر استعمار مخی ته ډال بدر ته وایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر ته وایم دا عسل ترش پو تسوین مشال بدر ته وایم